cenenost. Vse ima svojo ceno, celo ta pesem, ki jo pišem. Za vse je treba plačati in vse ti plačajo, če se znaš dobro prodajati. Za vse je treba plačati, za štruco kruha in za pingo sok iz tetrabaka. Za stanovanje v mestu in vulkanizerja, za ljubezen in za nezvestobo. Za to, da greš na pumpi lahko na skret in za nesmrtno zavarovanje in za smrtno smrt, se pravi, za pogreb. Za vse je treba plačati, kajti vse ima svojo ceno. Celo ta pesem, ki jo pišem. In kdor plača, ta si lasti, čeprav ni lastnik. In kdor se prodaja, tisti je kurba. In če se prodaja dvojno, je kurba na kvadrat. Trojna prodaja pa že skoraj ne obstaja, ker je slovenski trg premajhen.